Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι και τους φιλέψαμε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Καλέ, πού μου είσαστε? Καλέ, πού σας είμαι? Καλέ, πως ήρθαν έτσι τα πράγματα? Τρεις εβδομάδες εκτός αέρα. Μου λείψατε? Εύχομαι και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Θα μπορούσα να ξεκινήσω κατευθείαν με ένα μελαγχολικό εμβατήριο. Από την τελευταία Παρασκευή που ήμασταν μαζί, πήγα στο ταλέπορο, δυστυχισμένο, περικυκλωμένο από πυροβόλα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πήγα και άκουσα με τα αυτάκια μου τον Νταβούτογλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου δεν μπόρεσα και να μιλήσω, και μετά μας έστειλε και ένα χαρτί να του στείλουμε ερωτήσεις την ημέρα που του πήραν το κεφάλι και τον αποκεφαλίσαν από πλευράς πρωθυπουργού. Πέρασε μια μεγάλη εβδομάδα κανονική, εννοώ μεγάλη εβδομάδα με τα πάθη της. Ήρθε ένα Πάσχα χωρίς χαρά, δεν φάνηκε πουθενά, δεν την είδα, δεν την εισέπραξα. Όποιος και αν μου πει το αντίθετο, με την εξαίρεση της σύναξης κάποιων ανθρώπων στα χωριά του και στους τόπους, πάνω από φαγητό, τίποτε άλλο δεν υπήρξε. Και κινήθηκα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο που έμεινα εδώ. Δεν άκουσα ένα νταούλι, δεν άκουσα μια μουσική, δεν άκουσα πέντε ανθρώπους χαρούμενους, ρε παιδάκι μου, για την Ανάσταση. Άκουσα πάρα πολλούς να μιλάνε για την Επανάσταση, που πούλησαν, που εξαγόρασαν, που ξέχασαν, που διέλυσαν, που δεν πίστεψαν, που ελπίζουν ότι θα έρθει από μόνη της, κάτι σαν φυσικό νερό, σαν φαινόμενο, θα βρέξει και έτσι θα έρθει και η Επανάσταση. Πέρασαν 153 ψήφοι μονομπλοκ με ναι σε όλα από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ήρθανε τα Panama Papers και ανοίξανε και έχουν και πολλά πολλά ελληνικά ονόματα, τα οποία το ξέραμε ότι βγάζουν λεφτά, αλλά και πάρα πολλά που δεν ξέραμε ποτέ ότι είχαν τόσα λεφτά. Τόσα πολλά ώστε να αναγκαστούν να τα κρύψουν στην άλλη άκρη της γης, στον Παναμά, δίπλα τη Διόρυγα, για να έχουν και πέρασμα εξαιρετικά εύκολο. Έρχονται οι πανελλήνιες εξετάσεις με παιδιά που δεν ξέρουν ούτε τι δίνουν, ούτε πώς δίνουν, ούτε πώς θα το δώσουν, για να είμαστε σαφείς. Είναι οι πιο επισφαλείς ψυχολογικά λόγω των αλλαγών που πέσανε πάνω τους. Πανελλήνιες εξετάσεις του τελευταίου καιρού, δεν μιλάω για το κύρος ή αν θα διεξαχθούν. Μιλάω για αυτές καθ' αυτές και το πνεύμα τους των πανελλήνιων εξετάσεων, με μια κοινωνία που δεν μπορεί καν να παρακολουθήσει τα παιδιά. Είμαι 62 χρονών, είμαι 43-44 χρόνια δημοσιογράφος. Θυμάμαι πάντοτε στην εποχή των Πανελληνίων και όταν ασχολιόταν το δικό μου το παιδί και όταν δεν ασχολιόταν το δικό μου το παιδί, η χώρα ήταν στο ρυθμό των Πανελληνίων εκστάσεων. Με αποτέλεσμα έστω και εμέσως η χώρα να είναι στην πλάτη, να στηρίζει, στα πόδια να γίνει τυποπόδιο, στο κεφάλι να μπορεί να κάνει αέρα και να σκουπίζει τον υδρότα της νιώτης της. Αυτό τώρα ξεχάστε το, δεν υπάρχει καθόλου. Πέρασαμε ένα ακόμα Eurogroup. Μα τι Eurogroup είναι αυτό? Πρέπει να πανηγυρίζουμε? Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να πανηγυρίζει. Ήδη τυπώθηκε στο φύλλο κυβερνήσεως αυτό που ψηφίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα δείτε την εφαρμογή του αμέσως τις επόμενες μέρες στη τσέπη σας. Και είμαστε μπροστά σε ένα επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό το αυριανό μεθαυριανό, αλλά το επόμενο, στο οποίο θα έρθει και το υπόλοιπο του τυφώνα, πώς τον λένε όταν είσαι πολύ μεγάλο, 5, τυφώνα 6, τυφώνα 7, ανάλογα με αυτά που δείχνουν οι ταινίες, και καπάκι σε όλα αυτά. Ευτυχώς υπάρχει μια πολύ ευχάριστη είδηση, μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Έμεινε εκτός Eurovision εκείνο εκεί το συνονθήλευμα από ποντιακά ραπ που μετατρέπονται σε αγγλικά. Και έχω και μια φίλη που μου λέει: ρε παιδάκι μου, άντε να πει κάποιος δυο κουβέντες ιταλικά, μετά να πει και δυο αγγλικά. Άντε να πει έστω και δυο κουβέντες ελληνικά και να πει δυο κουβέντες αγγλικά. Αλλά να παίρνει να ραπάρει ποντιακά και μετά αγγλικά, με μια παραφωνία, με ένα συνονθήλευμα, με ένα πράγμα, και αν το λες και Utopian Land. Ούτε στη Utopian Land δεν σταθήκαμε. Δόξα, δόξα τα αυτιά των Κριτών απανταχού της γης. Αλλά έτσι, θα πέσουν τα έσοδα της τηλεθέασης στην Ελλάδα. Η ΕΡΤ που καρκινοβατεί, αν δεν έχει και κανένα αγώνα, αν δεν έχει και καμιά Eurovision, από θεαματικότητα, δεν πάει να βγαίνει κάθε μέρα να πανηγυρίζει τι ωραίος που είναι ο Τσίπρας και τι καταπληκτικά που σωθήκαμε, γιατί ως γνωστόν πρέπει πρώτα να σφαγείς για να έρθει μετά η Ανάσταση. Πάμε στο μελαγχολικό εμβατήριο. Ο Νίκος ο Γκάτσος στους στίχους, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι γραμμένο πίσω το 1976, όταν άρχιζε ο κύκλος της μεταπολίτευσης που όλοι τώρα λένε ότι τον κλείνουν. Αλλά τον κλείνουν πώς? Ξέρεις τι είναι να πηγαίνει με το που βγαίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας να καταθέτει γαρίφαλα στην Κυφαρισσαριανή και τώρα να ανοίγει μουσείο εαμικής αντίστασης στην Κυφαρισσαριανή και να μην εμφανίζεται μισός κυβερνητικός αριστερός αξιωματούχος? Τι μας έμεινε, Λευτέρη? Πού είναι του Θεού το χέρι να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριος κόσμος να χτιστεί? Ξέσπασε μπόρα κι ήτανε πρωί στη γη την κολλασμένη. Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή κι άλλοι είναι προδομένοι. Τι μας έμεινε, Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στον τροχό, ποιος θυμάται, πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε, Λευτέρη, που είναι του Θεού το χέρι να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Έπαψε πια τα ειδώνη να λαλεί στις λεμονιάς τα φύλλα. Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα. Τι μας έμεινε, Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στον τροχό, ποιος θυμάται, πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε, Λευτέρη, που είναι του Θεού το χέρι να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Είμαστε λοιπόν εδώ στον ήχο, είναι βεβαίως ο Real FM, έτσι, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο μαζί μου είναι σήμερα η Μαρία Υψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα η Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια πάντα η Νάνση. Να είναι καλά σήμερα, έχει διαλέξει από τον αφρό, της μουσικής μας, έτσι ώστε να καθαρίζουν τα αυτιά, γιατί όταν γιουροβιζιονίζει κανένας και μάλιστα υπό τέτοιες προϋποθέσεις θέλει μετά πολύ οτοκαθαριστές στο σπίτι, δηλαδή, γιατί δεν χρειάζεται έξοδο, τίποτα. Πατάς το κουμπάκι, ακούς Real FM και συνέρχεσαι. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, με το SMS πρέπει να γράψετε Real και ενώ το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54%, για να τα ξενιθυμηθούμε μετά από 3 εβδομάδες και απεργίες. Και πάμε και στο email, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Για όποιον τυχόν οδηγεί, το τηλέφωνο είναι εύκολο, το κρατήσετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Θα υπάρξουν και κληρώσεις 211-200-200. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι κανονικό το 200 έτσι όπως ακούγεται. Δεν είναι 208. Καμιά φορά μπορεί και όπως διαβάζετε κάποιος να μην το καταλάβει. 211-200-8-200. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε? Είστε ευτυχισμένοι? Είσαστε γεροί? Βέβαια όσοι ακούτε γεροί θα είσαστε. Ελπίζω να μην χρειάζεται κάποιος βοήθεια, να σηκωθεί να πάει για παράδειγμα, να κλείσει, να κάνει εξετάσεις. Α, έναν υπέρηχο ειδικό, ξέρω εγώ, στον Άσιο. Και να πάει σήμερα και να είναι 40 χρονών και να τον έχει τρομάξει ο καρδιολόγος και να πάρει ημερομηνία 24 Ιουνίου. Και να απαντάει σήμερα ένας άνθρωπος, μιλάω για έναν υπέροχο, έτσι, καρδιάς, ισοφαγικό που λένε, να παίρνει και την απάντηση, δεν έχουμε άλλη ημερομηνία, μετά τις 24 Ιουνίου και να απαντάει, κλείστε μου ούτε το, αν είμαι ζωντανός θα έρθω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με πάρα πολλούς άλλους, οπότε το χρόνια και ζαμάνια, Μας πήραν το Αιγαίο οι Τουρκαλάδες. Αλήθεια, για ποιες ΑΟΣ μιλάνε, αφού δεν έχουμε οριοθετημένες ΑΟΣ? Ποιος αμφισβητεί κάτι που δεν υπάρχει? Λοιπόν, πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και τα μάτια σας τα αλήθεια στο Αιγαίο, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, προς τους ανθρώπους σας, προς αυτά που διαβάζετε. Υπάρχουν και πολλή προπαγάνδα, υπάρχει πολύ τρολ, αλλά να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η δήλωση των Τούρκων και όλα όσα κάνουν ξαναγυρνάνε την πάγια θέση της Τουρκίας εκεί που ήτανε. Θέλει να έχει τον έλεγχο μέχρι τον 25ο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παράλληλο, ή το κομμένο Αιγαίο στη μέση. Φροντίζει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, και όπως λέει και η επιστολή που έστειλε στον ΟΗΕ, αυτό το ζητάει εξ αρχής, δεν χρησιμοποιώ τους λατινικούς νομικούς όρους, εξ αρχής και εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, εκεί είναι στραμμένα τα μάτια. Αν βλέπατε τι συμβαίνει από δορυφόρους γεωστρατηγικούς της Τουρκίας, όπως είναι η Αζέρη και το Αζερμπαϊτζάν, θα πρέπει να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι, πανηγυρίζοντας σε πράγματα που σχετίζονται με δορυφόρους της Τουρκίας, γιατί την ώρα που μοιάζουν να είναι καλά για μας, είναι πάντοτε πολύ καλύτερα για την γείτονα Τουρκία. Δεν είναι ώρα να μιλάει κανένας για προδότες, προδοσίες και εθνικά πράγματα, κανένας ενδεχομένως, αλλά η ανικανότητα, η ιδιοτέλεια, η μικροψυχία, η υπερβολική εμπιστοσύνη στην επικοινωνία μπορεί να σε κάνει να κλείνεις σε δύο γραμμάτες και ένα μαντιλάκι το σύγχρονο Καραγκιόζη του 21ου αιώνα. Εξαιρετικώς αφιερωμένο του Καραγκιόζη ο Μπερντές, σε ερμηνεία, στίχους και μουσική του Μάκη Σεβίλογλου, σε όσους παίζουν με τα μαντιλάκια έχοντας πετάξει λευκή πετσέτα στους δανειστές, αφήνοντας έξω από την πώληση μόνο τις παραλίες, και αυτές μένει να δούμε ποιες, αφού έχουν γκριζαριστεί ολόκληρες περιοχές και νησιά, και τους αρχαιολογικούς χώρους. Το επόμενο βήμα, λογικά, έτσι όπως πάμε, μπορεί να είναι και η Ακρόπολη. Οπότε ο Μάκης έχει δίκιο να λέει: ζήτητε χώρα μακροβάτες, πολίτες ματσαλένιες πλάτες, λαός κειμένος που να αντέχει, στον καναπέ και στην TV, να είναι και τύχη του στραβή, τίποτα να μην έχει. Τελάλης είναι στο μαγαζί. Ζητείτε χώρα επίγοντος, τους νόμους να τηρεί δεόντος. Ζητείτε χώρα στους αιώνες, που να αγαπάει τον άνθρωπο, να έχει αρχηγό φιλανθρωπό, να παίζει με κανόνες. Ρε τι μας λες, ρε τι μας λες, γιατί τις ξύνεις τις πληγές. Πολέψουμε στο σύστημα και ξεχνά τα νηστισίμα. Ζητείτε χώρα μακροβάτες, πολίτες ματσαλένιες πλάτες, λαός κειμένος που να τέχει στο καναπέ και στη TV, να είναι και η τύχη του στραβή, τίποτα να μην έχει. Βρε τι μας λες, βρε τι μας λες, είσαι καλά ο καναπές, είσαι καλά η TV, τελαλήσει στο μαγαζί. Βάλτε και εσείς τα ίδια ανάποδα και ακούστε με. Ακούστε με καλά, γιατί έχω μια εξαιρετική κλήρωση για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι από τα βιβλία που έχω ερωτευτεί. Το εννοώ. Το έχω ξαναδώσει. Δεν με νοιάζει. Το ξαναδίνω. Γιατί έχω και λόγο που το ξαναδίνω. Ο συγγραφέας έρχεται στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει το μυθιστόρημά του τη Δευτέρα στις 16 του μηνός, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Πατησίων 47. Το λέω για όποιον θέλει. Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που έρχεται, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, θα μιλήσει μαζί του η Μόνικα Ζέκα. Για ποιον πρόκειται? Για τον Ντιέγκο Μαράνι. Είναι ο συγγραφέας της νέας φινλανδικής γραμματικής. Ακούς τον τίτλο και λες, Παναγιά μου, τι σχέση έχω εγώ με τα φιλανδικά, τι σχέση έχω εγώ με τη γραμματική της φιλανδικής, και αν είναι και κανένας παλαβός. Είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Ταυτόχρονα τρυφερό ταξίδι στον ψυχισμό ενός ανθρώπου χαμένου, στα επίχειρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο άνθρωπος έχει βουτήξει βαθιά μέσα στην έννοια της γλώσσας, θέτοντας το ερωτηματικό, το οποίο το θέτω εγώ κάθε φορά που ακούω ανθρώπους που ακούνε πότε τον ένα πότε τον άλλον, εσχάτως του τζακαλώτο. Υπάρχει μνήμη χωρίς γλώσσα? Για καλοσκεφτείτε το. Υπάρχει μνήμη χωρίς γλώσσα? Λοιπόν, ο Ντιέγκο Μαράνι, που είναι γεννημένος το 59, είναι επινοητής της γλώσσας Ευρωπάντο, στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Σκάβει σε τέτοιο βαθμό τις ρίζες της γλώσσας των ανθρώπων και ρίχνει μια γέφυρα μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Στο εξαίσιο του μυθιστόρημα η νέα φιλανδική γραμματική καταφέρνει να ενώσει όλο τον κόσμο μέσα από την διαδικασία της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα πλοήγησης σε έναν ολοένα πιο σύνθετο ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά μια γλώσσα που παράγει ιδεολογία και εθνική συνείδηση και διαμορφώνεται με τη σειρά της από την ιδεολογία και την εθνική συνείδηση, χωρίς φλιαρίες, χωρίς επιστημονικοφανείς προσεγγίσεις. Με συναισθήματα και με σκέψεις, ειλικρινά σας το λέω, θα το χαρείτε. Έχω τρία βιβλία για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν. 211-200-8-200. Μακάρι τέτοιοι να υπήρχαν και άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο το υπαλληλικό, μπας και βλέπαμε κάτι καλύτερο γραμμένο στα papers εκτός από τον Παναμά. Έχω πολλά μηνύματα και ωραία μηνύματα για όλα αυτά όσα έχουν γίνει και άλλα που γίνονται στην καθημερινότητα μέχρι την Παρασκευή, γιατί είναι κοντά τέσσερις Παρασκευές, αυτή είναι η τέταρτη στην οποία μιλάμε. Έχουμε χάσει τρεις Παρασκευές μεταξύ μας, θα πρέπει να τα πάω μετά τις διαφημίσεις, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι λιγάκι να καθίσετε να καλοσκεφτείτε ποιος δικαιώνει στην πραγματικότητα τον Κατρούγκαλο όταν λέει ότι αν το νομοσχέδιο ήταν λεμιτόμος, αν ο νόμος ήταν λεμιτόμος, θα είχε βουλιάξει το Σύνταγμα. Η χειδαιότερη, φτηνότερη θέση που εκφράστηκε αυτές τις μέρες είναι αυτή η κατρουγκαλιά. Το εννοώ ότι η κατρουγκαλιά, δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά και εξακολουθούμε να λέμε κασίδιαργές, τώρα αυτό έχουμε και μια κατρουγκαλιά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που για να φωτογραφηθεί την πρώτη μέρα, το Γενάρη, με το Υπουργικό Συμβούλιο, σηκώνονταν στις μύτες των ποδιών του για να φαίνεται ψηλότερος. Άρα, όταν έναν κόσμο κουρασμένο, απογοητευμένο, βαρεμένο, έναν κόσμο, ελπίζω, βαθιά ενοχικό, που συγχώρησε μια φορά το ναι που έγινε όχι, και τώρα τρώει στη μάπα τα επίχειρα της δικής του επιλογής, που βάσει τις ελπίδες του στον Καμένο, που στηρίζει μονομπλοκ του 153, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά. Η ερώτηση τι θα γίνει πρέπει να καταργηθεί. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο αυτό που γίνεται. Είναι απόφαση ανθρώπων με εξουσιοδότηση άλλων ανθρώπων, δυστυχώς στο άθλιο εξαθλιωμένο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αν δεν αντικαταστήσουμε την ερώτηση με το τι θα κάνουμε τώρα, εδώ και τώρα, δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Σας αφήνω λοιπόν ως τις ειδήσεις με τον Τιμονιέρη. Μουσική στίχη του Αλκίωνου Ιωαννίδη. Ο Σοκράτης Μάλα μας και μαζί με τον Αλκίνο τραγουδάνε. Αν μου σταθείς αντίπορα σου εκδίδω και βιβλίο, και καπετάνιο κάμνο σε ένα μεγάλο πλοίο. Στις πλάνη σου τα πόνερα ελεύθερος κολύμπα, και κάθε χρόνο μια φορά σπάστα και καν τα λίμπα. Μήπως έχει δίκιο. Μίλες πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην γκρίζα σου την πόλη. Μην έχεις έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Βολέψου αναπαυτικά, πιάσε μου το τιμόνι. Παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Μέσα απ' τις κάλπεις της χυσμή ξεγεννά τα παιδιά σου, κι ησυχώς κλείστα μάτια σου κι από τον κόσμο χάσου. Σου δίνω Σάββατο να βγεις στη νύχτα του άλλου κόσμου, μια Κυριακή να βαρεθείς κι αύριο ξανά δικός μου. Ζήτα μου αν θέλεις δανεικά, στεγή, τροφή κι αμάξι. Δική μου γη που σε γεννά, η γη που θα σε θάψει. Αν μου σταθείς αντίπαλος, σου εκδίδω και βιβλίο και τα πετάνιο καμνώσε σε ένα μεγάλο πλοίο. Στις πλάνη σου τα πόνερα, ελεύθερος κολύμπα, και κάθε χρόνο μια φορά σπαστά και κανταλίμπα. Να είμαστε λοιπόν εδώ, κλέψανε. Τώρα βγαίνουν και κατάλογοι των φανερών κλεφτών. Γιατί το συνεχές κλέψιμο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, να αντιγυρίσω τα Χριστός Ανέστη αληθώς ο Κύριος στον φίλο μου τον Παντελή το Χάρο. Θα κόψω από το λεξιλόγιο το χρόνια πολλά. Διότι το χρόνια πολλά αφορά μόνο στην αποπληρωμή του δανείου. Είναι τα μόνα πολλά χρόνια που ξέρω μπροστά μου. Που πάει σίγουρα μέχρι το 70. Μέχρι το 2070. Κοκαλάκι από μένα, ναι. Ο γιος μου θα βγαίνει στη σύνταξη, θα είναι εκεί γύρω στα 67-68. Αν έχει σύνταξη. Η μόνη σίγουρη ημερομηνία που ξέρω είναι 60 χρόνια από τώρα. Δηλαδή το 2060, μεταξύ 60 και 70. Επομένως λες χρόνια πολλά. Και τι να ευχηθείς, ρε παιδάκι μου, να διατηρηθούν τα μνημόνια. Διότι εκεί που δεν θα ερχόταν τρίτο και θα σκιζότανε και θα γινόταν, ήρθε ένα διαρκείας. Διαρκείας είναι το μνημόνιο. Δεν αντέχω πια εγώ που είμαι του επαγγέλματος να ακούω δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορώ να αντέχω τη διαστρέβλωση. Δεν μπορεί να παίρνω στα χέρια μου διαμαρτυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερική αντιπολίτευση από τους 53 του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν μονομπλοκ μαζί με τους άλλους 100. 153 ήταν οι ψήφοι. Έχουν βρει το 53 για να κόψει το κατοστάρικο από κάτω. Κόβουν και αυτοί έτσι. Θεωρητικά ότι τάχα μου δεν κάνουν εσωτερική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Λάμπρου, όταν επικεφαλής διανοητικά και πολιτικά των 53 είναι ο Τσακαλώτος που υπογράφει ό,τι υπογράφει. Δηλαδή, τρελαίνομαι όταν μου έρχεται τέτοιο χαρτί και πρέπει να το πάρω της μετρητής και να το διαβάσω σοβαρά. Λοιπόν, έχω τα μήνυματά σας, γι' αυτό σας λέω. Τα κόψω το χρόνια πολλά. Δεν μπορώ να το λέω. Να πω στο φίλο μου από το ψηλό χωριό, τον Γιώργο, έχεις δίκιο. Πρέπει να κόψω και το αριστερή κυβέρνηση. Γιατί αν αυτό είναι αριστερή κυβέρνηση, έχουν πατριάρχη Ιεροσολύμων, έχω βγάλει μουσια, είμαι και σαν τον Άρη Βελουχιώτη μαζί και βαστάω στα χέρια, τι να σας πω, ένα σκουπόξυλο με το οποίο παίζω στη Eurovision την 8η θέση. Δηλαδή, δεν είναι τρελοκομείο ορισμένα πράγματα και δεν μπορεί κάποιος να τα δεχτεί. Λοιπόν, να χαιρετήσω. Σας είπα ότι έχω πολλά μηνύματα και καλό είναι που έχω πολλά μηνύματα. βασιέσαι και στον αέρα δηλαδή. Πού να βαστιχτείς αλλιώς? Μόνο κουνώντας τα φτερά σου και το στόμα σου και τα χείλια σου. Δεν είναι. Αυτά είναι για άλλους. Είναι τίποτα φασισταριά, για τίποτα άλλους. Ο Γιάννης ο Βλαχογιάννης, μας πήραν το Αιγαίο οι Τουρκαλάδες, έχεις δίκιο. Το παίρνουν σιγά σιγά, αλλά σιγά τώρα μην υδρώσουμε. Θα το πάρουμε με κάποιο τρόπο έτσι κτλ. Να πω χρόνια πολλά και να ευχαριστήσω. Τα λέω και στην Άνση για τα υπέροχα τραγούδια που διαλέγει τον φίλο μας τον Νικήτα. Γεια σου ρε Νιόνιο Μπακάλι. Άρε. Έχεις και απόλυτο δίκιο. Και καπάκι να λες Λιάνα μου, ήρθε ο Δήμος Αθηναίων. Δήμος Αθηναίων είναι αυτός. Να δίνεις τα βασισταριά το χώρο του πάρκου χωροφυλακής. Απολύτως. Εκεί που είναι το μνημείο του Πελογιάννη. Απολύτως. Για να κάνουν εκδήλωση. Απολύτως. Γιατί τώρα τα δικαίωμα του, το δικαίωμα του πολίτη. Χρόνια ο Καμίνης. Τώρα μπήκε στο καμίνι της Realpolitik. Και σου λέει με ποιο δικαίωμα εγώ θα κόψω το δικαίωμα του φασίστα να πάει στο άγαλμα του Μπελογιάννη να κάνει εκδήλωση. Να δούμε πώς θα το βρούμε το άγαλμα του Μπελογιάννη. Το λέω τώρα, ξέρω τι θα κάνουμε. Θα το βάλω να το σκουπίσουν και να το γυαλίσουν μετά για να δείξουν ότι είναι και έτσι πολιτισμένοι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Λοιπόν, σε τι χώρα ζούμε, Γιάννη μου, τι να σου πω. Χτες λέει ο Νίκος Τραβελάκης έβγαλε ένα του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό και τον πρόεδρο των οικονομολόγων ή κάτι τέτοιο. Προσπάθησαν να μας πούνε πόσα λεφτά μένουν στην τσέπη του Έλληνα που έχει εισόδημα καθαρό, θα σε γελάσω, δεν έβγαλα. Συμπέρασμα 12.000 το χρόνο, δεν μπόρεσαν. Σιγά καλέ που θα μπορούσανε. Όλα τα Νόμπελ φυσικής, ιστορίας, μαθηματικών, λογοτεχνίας, ποίησης, ανθρωπιάς. Δηλαδή, τι να σου πω, ξέρω εγώ, τον Άγιο Αυγουστίνο να φέρεις. Να στα βγάλει, θα σου μείνουν και λεφτά στην τσέπη με τα οποία θα κάνεις αποταμίευση, επενδύσεις, θα βοηθήσεις τα παιδιά, τους γέρους. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν συζητιέται. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Χαλιώρης επισημαίνει από τα πράγματα που γίνανε. Με αυτά και με αυτά τα λίγα, ο Ζαριανόπουλος, δικός μας βουλευτής, καταδικάζεται για εξύβριση χρυσαυγητών. Ο Καμίνης δίνει στη Χρυσή Αυγή το χώρο που εκτελέστηκε ο Μπελογάνης. Η Δάκη προσπαθεί να περάσει σωματείο χρυσαυγητών στο ΕΚΑ και ο Αλέξης φέρνει τον κόφτη. Όλα καλά. Να, ορίστε, αυτοί είναι πολύ σοβαροί λόγοι για να πανηγυρίζει κάποιος και να είναι πάρα πολύ καλά. Και ο φίλος μου, ο Γαύρος. Θα περάσω και σε κλήρωση τώρα, θα δεις τι ωραία. Θα σου έρθει κουτί. Όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση, λέει, οι λαοί της ούτε κατά διάνοια δεν είχαν πιαστεί, όχι σε πόλεμο, ούτε καν σε ένταση. Από τότε που διαλύθηκε, άνοιξαν παντού μέτωπα. Όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση, δεν τόλμησαν ούτε καν να κουμπίσουν τις λίγες κατακτήσεις των λαών της Δυτικής Ευρώπης. Όπως έχει γράψει ο Πρωθυπουργός μας, λέει ο φίλος μας, το ευρωπαϊκό όρομα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Μόνο που έπεσε στα κεφάλια μας. Και επειδή έπεσε στα κεφάλια μας, εγώ θα σας πάω σε ανθρώπους που αξίζει τον κόπο να τους κοιτάμε, να τους ακούμε, να παρηγοριόμαστε, να διασκεδάζουμε, να θυμόμαστε. Λοιπόν, τη Βασιλική Καρακώστα την έχετε ακούσει πολλές φορές, ενδεχομένως πολλοί από εσάς, και είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη με εξαιρετική φωνή. Τις αδερφείς μου τις επιλογές τις ξέρετε. Λοιπόν, η αδερφούλα μου έχει την επιμέλεια του προγράμματος στο Σταυρό του Νότου Πλας για μια και μοναδική παράσταση 5η-19 Μαΐου. Λοιπόν, εκεί μέχρι και εγώ έχω δώσει κάτι στίχους ενός τραγουδιού. Θα μαζευτεί πολλής κόσμος. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για να ακούσουμε αυθεντικές μελωδίες της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, τη δωρική φωνή της Βασιλικής Καρακώστας, θα μοιραστεί μαζί μας καινούργια τραγούδια. Και δεν μ' αρέσει να μιλάω μόνο για τους στάρ, που είναι πάντα οι ερμηνευτές των τραγουδιών. Θα υπάρχουν από πίσω της ο Κουσάκης με τα τύμπανα, ο Σιφάκης με το κοντραμπάσο, ο Μάμας με το σαξόφωνο και το κλαρίνο, ο Ντινάκος με την κιθάρα και το μπουζούκι, η Μελανία Μπαλτσίδου, ο Αναστάσης Χριστοφιλόπουλος και η Χριστίνα Ελευθεριάδου με θεατρικοχορευτικές παρεμβάσεις. Θα υπάρχει και πολύ κέφι και καλή διάθεση. Τρεις τυχεροί διπλές προσκλήσεις, τρεις. Να έρθετε με την παρέα σας, να χαρείτε τη Βασιλική Καρακώστα, να χαρείτε και εμάς, να σας χαρούμε στο 211-200-8200. Άντε πάμε σε κάμια καλή μουσική να την ακούσουμε. Ήταν 12 του Μάρτη. Σκεφτείτε τι έχει συμβεί από το Μάρτη μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε από τότε που ψηφίσατε ναι στο όχι, όχι, όχι που έγινε ναι. Και τώρα λέτε ότι είστε και κουρασμένοι εκτός των άλλων από τις πολλές κολοτούμπες. Να θυμάστε ότι όταν βάζετε κόκκινες γραμμές, να τις βάζετε εσείς για τον εαυτό σας. Όταν αφήνετε άλλους να σας βάζουν κόκκινες γραμμές, καταντάει κουκίδα και πρέπει να ισορροπήσετε πάνω σε αυτήν. Η ερμηνεία της Βασιλικής Καρακώστα, η μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Θα ήταν 12 του Μάρτη, με και στρατιώτης με ένα τρένο της γραμμής. Τρίτη θέση σε βαγόνι μες στο κρύο και στο χιόνι. Τρίτη θέση σε βαγόνι μες στο κρύο και στο χιόνι. Λάμπρου, επικεφαλής των 53, άρθρο με τίτλο «Γιατί τέτοια αιμονή με τους 53». Ακούστε λοιπόν τι λέει. Δίνουμε μια μάχη μετά από ήττα. Ζούμε με αντιφάσεις και δεν φοβόμαστε να το πούμε. Έχουμε αμφιβολίες επίσης, δεν το κρύβουμε. Παλεύουμε για να νικήσουμε, διόλου εύκολη υπόθεση. Ρε άνθρωπε, άμα σκέφτεσαι έτσι, γιατί δεν μαζεύεις τον Κατρούγκαλο και όλους τους άλλους που λένε ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όταν λες ότι έχεις ιτηθεί, όταν λες λίγο παρακάτω. Απεγκλωβισμό, ζούμε σε μια Ευρώπη, θέλουμε να φύγουμε από το σημερινό έκτρωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τους μαζεύεις τον αντικομουνισμό τους, που εμείς σας λέμε ότι είναι έκτρωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που υπάρχει κουκουέ. Από τότε που στηνότανε το έκτρωμα από το Μάστριχτ, τον εσείς τον ψηφίζατε. Δεν σας φέρνει όλο αυτό, είσαστε και αντικομουνιστές και εξελίσσεστε και σε δημοκράτες που δεν σας αρέσει το έκτρωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο μόνος χώρος που αφήνει ελεύθερος για λόγους δημοκρατίας είναι μην έρθει κανένα φασισταριό να καταλάβει ένα χώρο. Μια θέση, ένα πάρκο, ένα μνημείο, μια δήλωση, ένα βήμα της Βουλής και να κάθεται και εκεί και να μην φεύγει ακόμα και όταν του λένε σηκωφύγε. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Αυτό είναι το ένα που είχα να σας πω. Το δεύτερο. Όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε. Μπείτε, μπαίνετε στα διαδίκτυα, σερφάρετε όλη την ημέρα, βλέπετε βιντεάκια στο YouTube. Ενδεχομένως απαντάτε σε tweet, meet, sit, fit. Δεν με νοιάζει δηλαδή και το sit, το εννοώ το shit. Λοιπόν, μπείτε και αρχίστε να ψάχνετε TTIP. Taf, taf, jota, pi, λατινικό. TTIP, tip. Είναι η συμφωνία για την οποία πρέπει να ξεσηκωθούν και οι πέτρες, να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Να μην αρχίσετε να κολώνετε όταν σας μιλάει κάποιος για θηριωδίες καπιταλιστικές σε επίπεδο συμφωνιών και μονοπωλίων. Πριν αρχίσουν μερικοί κάτι αστόφατσι σαν τον Καμίνη να σας λένε ότι η αστική δημοκρατία διακυβεύεται, αφού θα την έχουν κυδέψει και θα σε έχουν σε έναν από πάνω σκελετό στο πτώμα, να αρχίσετε τάχα μου δήθεν να ανησυχείτε τότε, γιατί πρέπει να βλέπετε ότι καίγεται η Γαλλία από άκρου σ' άκρο και δεν έχει μνημόνιο η Γαλλία. Δεν έχει 53 και 23 και 43. Δεν έχει καμένο η Γαλλία. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει από αυτά και όμως καίγεται. Δεν είχε η Αυστρία τέτοια προβλήματα που ξαφνικά είχε ένα φασισταριό να τρέχει με 100 και τώρα να ψάχνουν να δούνε με το φασισταριό πώς θα τα βγάλουν πέρα. Να σου παίζω εγώ τραγούδια σήμερα για το τρένο που έχει γραφτεί το 1976 και να μην περνάει ρουδούνι σε τρένο. Φτάνει να έχουν αποφασίσει οι ευρωπαϊκές χώρες πώς θα κλείσουν και τι δεν θα κλείσουν από πλευρά συνόρων. Καθίστε και ψάξτε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διατλαντική συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε και έγινε, όλες οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις μέχρι σήμερα ήταν άκρως απόρριτες. Έχουν αρχίσει και δίνονται στη δημοσιότητα, προφανώς γιατί πηγαίνουμε προς υπογραφή. αυτό που θα συμβεί, θα σας το πω με λίγα λόγια. Ολόκληρος ο κόσμος θα είναι τυπικά, νόμιμα και πολιτικά νομιμοποιημένα στα χέρια 5, 6, 10, 20, 30 maximum πολυεθνικών εταιριών. Δεν θα μπορούν τα κράτη να αποφασίσουν ούτε την τιμή προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν φτηνότερα, για να σας δώσω να το καταλάβετε, φτηνότερα για να εξυπηρετήσουν εθνικές ανάγκες. Δηλαδή θα γίνεται σεισμός, θα θες να αγοράσεις νερό και δεν θες αφήνει η πολυεθνική που θα έχει το νερό να αγοράσεις το νερό φτηνότερα, να το δώσεις τζάμπα. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, πρέπει να τη δείτε ολόκληρη, πρέπει να καθίσετε να την ψάξετε. Ο ριζοσπάστης γράφει για αυτά τα πράγματα, μπείτε στο διαδίκτυο. Δεν σας λέω ντε και καλά, δεν κάνω πώς το λένε, οικονομική εκστρατεία υπέρ του ριζοσπάστη από το ραδιόφωνο. Δεν το κάνω αυτό. Σας λέω ανοίξτε, μπείτε στο διαδίκτυο, πατήστε. Έχουμε δημοσιεύσει ανακάρο πράγματα. Και άλλα blog, σοβαρά, βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα. Ανάλογα με τη θέση, ανάλογα με το χώρο σας, προσπαθήστε να σκεφτείτε αν αυτό το πράγμα υλοποιηθεί. Δεν θα πιαστείτε εύκολα χάπατα από τίτλο που βγαίνει σαμπάνια και φέτα εμπόδιο στην TTIP. Διότι έχει πολύ βαθύτερα πράγματα. Δεν φτάνει η σαμπάνια και η φέτα ως προϊόντα να σταματήσουν την TTIP. Ήδη και η Greenpeace ακόμα ουρλιάζει. Το τι μεταλλαγμένο έχετε να φάτε. Το τι να μην μπορείτε να κουνηθείτε από τη θέση σας και να μην συμμετέχετε πολιτικά με ψήφο ή με χωρίς ψήφο, με 53, 153 και 2013. Σε τίποτα. Μετά θα λέτε ότι κάποιοι δεν σας τάπαν. Και επειδή οι κομμουνιστές φωνάζουν για την TTIP πριν καν αρχίσουν να ασχολούνται οι υπόλοιποι αστεί με αυτήν εμπολείς πολύ, γιατί βλέπουν τα συμφέροντά τους να τρίζουνε. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά κολλητά στις διαφημίσεις θα σας προαναγγέλω από τώρα για να καθαρίζουν τα αυτιά ένας υπέροχος Μάρκος Βαμβακάρης με μια υπέροχη ερμηνεία του καφέ Αμάν. Όλοι στο καφέ Αμάν του φέρει και τις θέσκες Παναγιώτου. Τι μοφελούν οι άνοιξες. Είναι γραμμένο το 1962. Ανοίξτε και βιβλία να δείτε το 62 τι γινότανε, για να έρθει μετά το 67 και σήμερα να μιλάμε για τους χρυσαυγίτες στο Μακρυγιάννη μπροστά από το άγαλμα του Μπελογιάννη. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα, ναι, στο σύντροφο τον Τάσο τον Στρατζόγλου. Thank you. τραγούδι ψεύτικο. Ψεύτη δουλειά είναι η ανθρωπότης. Το πόσο λουλούδι ψεύτικο είναι η ανθρωπότης. Αχ Μάρκο μου, να ζούσες τώρα να ακούσεις. Δεν ξέρω τι θα έγραφε. Δεν ξέρω τι θα έγραφε με τις παλαβομάρες που κυκλοφορούν και προσέξτε, παλαβομάρες συστηματικά διοχετευόμενες και αναπαραγόμενες σαν ποτό, σαν βαρύ αλκοόλ που το παίρνεις για να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Και είναι πραγματικές ειδήσεις και έρχονται αυτές οι πραγματικές ειδήσεις τάχα μου δήθεν να δημιουργήσουν αυτό το φευγιό και χάνει ο κόσμος χρόνο, δύναμη, σκέψη, συνειρμό, γέλιο, χαμόγελο, όχι από πραγματική αιτία αλλά από κάτι πράγματα που σου κάνουν και κάνεις την ώρα που ακούσω, δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα, από μία αρχή την ξέρετε, δεν έχω κανένα λόγο να πω, σε πολιτικό ή σε κοινωνικό επίπεδο κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν κάτι ηλίθιοι Ιαπωνέζοι και μάλιστα εργάτες εργαζόμενοι σε κτηνοτροφική εταιρεία ανήρτησαν στο διαδίκτυο συμβόλαιο με τα πρόβατα. Και δεν υπάρχει, πώς το λένε, διαδίκτυο που να μην ακούει, να ανοίγω θέση, που να μην βλέπω το συμβόλαιο με τα πρόβατα. Λοιπόν, θα έχουν ωράριο τα πρόβατα, θα τρώνε συνεχώς γρασίδι για να γίνεται οικονομία στην κοπτοχορτική μηχανή. Άρε τα προβατάκια να ξέρανε. Θα τα αφήνουν να τρώνε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Συνεχόμενα. Όταν θα κάνουν διάλειμμα αυτό, θα έχουν αυτά τα δικαιώματα, θα σταματάνε σε συμβόλαιο, ωράριο για τα πρόβατα. Και αυτό το εμφανίσανε συμβόλαιο και του βάλανε και υπογραφές από κάτω και το αναρτήσανε. Και όπως ήταν εκείνος εκεί ο Μπούγκα Μπούγκα, ο ηλίθιος που κοπανιόταν και έκανε αγκαούγκα, αγκαούγκα, κάνουν και άλλοι αγκαούγκα. Και μέσα σε όλα αυτά, άμα σας πω George Zimmerman, τι σας λέει, τίποτα δεν σας λέει. Σε μερικούς μπορεί να θυμίζει άλλους μάρκες πιάνου, αλλά σε διάφορα τέτοια πράγματα έτσι. Σας περνάει από το μυαλό κανένας ποδοσφαιριστής, κανένα τέτοιο. Όχι, αυτός είναι ένας μπασκίνας, μπάτσος, πείτε τον όπως θέλετε. Ένας αστυνομικός, άσπρος, ρατσιστής, που σκότωσε πριν από κάμποσο καιρό, όχι τόσο μακριά ώστε να μην το θυμάστε, νομίζω πέρσι ήτανε, έναν Αφροαμερικανό, Trayvon Martin, 17 χρόνο, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ήταν και από τις γενεσιουργές αιτίες δυστυχώς μιας επαναληπτικότητας τέτοιων φόνων. Άσπροι αστυνομικοί να κυνηγάνε και να σκοτώνουν χωρίς αφορμή μαύρους. Αυτός λοιπόν ο τύπος λέγεται George Zimmerman. Πήγε στο δικαστήριο και αθώθηκε αυτός ο κύριος. Αθώθηκε. Αποδείχτηκε ότι ήταν άοπλο το παιδί. Δεν είχε μια σημασία. Αυτός αθώθηκε. Γιατί η Αμερική έχει μαύρο πρόεδρο και άρα έχει πάψει προβολή να είναι ρατσιστική. Για να κάνετε το συνειρμό με την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Γιατί έρχεται το αγλάισμα της Αμερικάνικης Δημοκρατίας που λέγεται Donald Trump. Και τον μισό γιατί λέγεται Donald και μου πειράζει τον Donald Duck, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος. Δηλαδή τον μισό που λέγεται Donald, γιατί θέλουν τον λένε κάνουμε το μικρό του όνομα. Trump, Trump, Trump. I Trump you, you Trump me, they Trump them. Τίποτα. Δηλαδή να το κάνουμε και ρήμα, ό,τι θέλετε, για να μην θυμάται κανένας τον Donald. Και καπάκι σε όλα αυτά μου έρχεται μια είδηση και παθαίνω. Έρχει φτιαχτεί οργάνωση στο διαδίκτυο που λέγεται Racist My Shoot Face, στην οποία το πιστόλι του τύπου που σκότωσε και αθωώθηκε το μαύρο βγήκε σε διαδικτυακό πληστηριασμό, παλιό μεταχειρισμένο αστυνομικό πιστόλι, έναντι 5.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμή στο διαδίκτυο, ψεύτικες πιθανότητα οι περισσότερες προσφορές, σκοτίστηκα όμως είναι πως συμπαίνουν μέσα και δημιουργούν το κλίμα, έχει φτάσει στα 53 εκατομμύρια δολάρια. Το όπλο του φωνιά. Ακόμα και για πλάκα το κερατό μου το τράγιο. Ποιος άνθρωπος κάθεται ρατσιστικά, μπαίνει μέσα και στείνει ένα μηχανισμό να φαίνεται ότι το όπλο, και αυτοί που μπαίνουν μέσα και γράφουν για το όπλο ότι θα δίνανε και 50 και 100 και 200.000 δολάρια για να φτάσουμε στα 53 εκατομμύρια στο όπλο του φωνιά, είναι αυτοί που διατείνουν ότι θα τα δώσουν για να αντιμετωπιστεί προφανώς ένοπλα η οργάνωση Black Lives Matter, δηλαδή οι μαύρες ζωές μετράνε, χονδρικά σας το λέω έτσι, που είναι η οργάνωση που θέλει να προστατέψει τα μαύρα παιδιά στην Αμερική και γενικά τα έγχρωμα παιδιά από την αστυνομική αυθαιρεσία του άσπρου κουκλουτσικλάνικου ρατσισμού. Τρως χρόνο ή δεν τρως χρόνο για όλα αυτά? Δεν θα με πείραζε αν ήταν μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό που με πειράζει, ότι ολοένα και περισσότερα, μα ολοένα και περισσότερα δίκτυα τηλεοράσεις και τέτοια, μην ψάχνοντας πια την είδηση, γιατί αυτή είναι εμπορευματοποιημένη και κινείται, φτάνει να τα παίζει αυτά ως αστιάκια, ως παράξενα, ως περίεργα, εξοικειώνοντας τον κόσμο με την παλαβομάρα. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε θέλω πια ούτε τέτοιο διαδίκτυο, ούτε τέτοια ψέματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι παραδοσιακό της Μικρασίας. Η διασκευή και το τραγούδι είναι του Δώρου Δημοσθένους. Με έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο τρόπο θυμίζει πώς μπορείτε να πείτε «Δεν σε θέλω πια» σε όποιον σας έχει μαυρίσει τη ζωή και την καρδιά. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω. Πως δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω. Σου να κάνεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Το ίδιο το έχω αν ζήσεις κι αν πεθάνεις. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω. Λοιπόν, μια και πιάσαμε την κουβέντα για τα πολιτικά παραμύθια και κυρίως με τη μανία του ελληνικού λαού να αυτοπαραμυθιάζεται. Διότι νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αντιτάξουμε στον Τσίπρα που είχε αυταπάτες είναι ότι πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών αυτοπαραμυθιάζονται. Νομίζουν ότι στη σχισμή που πέφτει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη παίζονται όλα και δεν είναι αλήθεια, αλλού παίζονται. Αλλά ακόμα και εκεί νομίζουν ότι θα γεννήσουν το δράκο της Αυθήνης που παίζει εκεί πέρα και έχει τρία παιδιά και περιμένει να τη σώσουν επειδή είναι δράκη. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια πράγματα. Για να μείνω λίγο στο παραμύθι, για να δούμε πώς μπορεί κάποιος όταν θέλει και μπορεί την κατάλληλη στιγμή να επιφέρει κέριο πλήγμα. Και αυτό ανέβασε στα μάτια μου πολύ την κυρία Τζούλια Ρόμπερτς. Λοιπόν, για να σας φτιάξω Παρασκευή απογευματάκι, είναι να σας φτιάξω και λίγο τη διάθεση με πραγματικά περιστατικά. Πέρσι στις Κάνες των Γάλλων υποκριτών, του Ολανδρέου που μετά έγινε Ολάν, που έγινε σπουδαίος, που ήρθε εδώ και μίλησε, που είναι τελευταίο σε δημοτικότητα, δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία του γκόμενα, έχει 45-50 γκόμενες. Αυτά, δεν φταίω εγώ, δηλαδή αυτά δεν έχετε ασχοληθεί μέχρι τώρα. Σε πολιτικό επίπεδο και άλλο, υπάρχει και το Φεστιβάλ των Κανών. Δηλαδή σιγά μην έχει περισσότερη λάμψη τώρα η διαδήλωση που έχει γίνει στο Στρασβούργο, στη Λιόν, στη Μασσαλία. Φώτα, δυστυχία, κόσμος. Ποιος ασχολείται με αυτό τώρα? Έχουμε Φεστιβάλ στις Κάνες. Πέρσι στις Κάνες απαγορεύτηκε από τους τύπους των Κανών, για να μην χαθεί η γαλλική γκλαμουριά, γιατί η γαλλική γκλαμουριά μπορεί να είναι μένω άπλητος όλη μου τη ζωή, αλλά πλακώνω στο άρωμα από πάνω. Καμία σημασία, μπορεί να είναι και αυτό, έτσι. Η ψευτογκλαμουριά αυτό είναι. Είχε απαγορευτεί και απαγορεύτηκε, τους σταματήσανε στην πόρτα. Πόρτα, ρε. Πόρτα. Πόρτα. Σταματήσανε γυναίκες που ήταν καλεσμένες στο φεστιβάλ να μπουν από την πόρτα, γιατί δεν φοράγανε ψιλοτάκουνα. Φοράγανε ίσια παπούτσια. Και με το που τις είδανε με ίσια παπούτσια, τις αφήσανε να περάσουν. Από τότε έχει ξεσηκωθεί σύμπασα η ανθρωπότης. Μέχρι και οι βιομηχανίες φτιάχνουν πια όλο ένα και πιο πολλά. Εντάξει, μου πεις εμένα τώρα να βάλω. Στα νιάτα μου φόραγα. Αν βάλω αυτή τη στιγμή ψιλοτάκουνο 14 πόντους, πρέπει να κλείσω ένα κρεβατάκι στο ΚΑΤ, πρώτο κρεβάτι πίστα, να το έχω για τους επόμενους 5, 6, 8 μήνες, για τη μέση μου, για το γονατό μου, για το χειρουργημένο μου, για το ένα μου, για το άλλο μου. Άσε που δεν μπορούν όλες. Προχθές διάβαζα ότι απολύσανε μία κοπέλα επειδή εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν φοράγε τα κούνια. Αν είχε κοπέλα να βάλει τα κούνια και την απολύσανε. Θα βρει κανάλι πρόθυμη να βάλει τα κούνια. Και εμφανίζεται η Τζούλια Ρόμπερτς λοιπόν στο μπράτσο του Τζορτζ Κλούνι, γιατί μαζί θα παραστούν στα εγγένεια τη ταινία, στην πρωτοπαρουσίαση τη ταινία Money Monster, το τέρας του χρήματος. Οπότε εικάζεται και μόνο σα τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω τίποτα να σα πω για την ταινία, δεν είμαι ο Πάνος ο Τιμογιαννάκης. Λοιπόν, αφού εμφανίζεται η τύπισσα μαζί με τον Κλούνι, τι κάνει για να διαμαρτυρηθεί? Στην πόρτα στο κόκκινο χαλί. Τραβάει το ψιλοτάκουνο, το βγάνει και προχωράει στον μπράτσο του Κλούνι. Ξυπολιτή. Βοούν τα σύμπαντα του διαδικτυακού κόσμου. Ποιος δεν πειράξει κουτζάμ Τζούλια Ρόμπερτς? Πρεμιέρα είναι, τι να της πούνε, φύγε πίσω. Η ανακοίνωση έλεγε απαγορεύεται το φλατ παπούτσι, δεν έλεγε απαγορεύεται το ξυπολιταριό, διότι ως γνωστόν πάσης μορφής φασίστας, εκτός των άλλων, είναι και ηλίθιος. Εκτός των άλλων. Φασίστες είναι και ηλίθιοι εξορισμού. Δεν πανάχουν 82 πτυχία, 75 τέτοια. Ηλίθιοι εξορισμού είναι, διότι δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη υπόσταση στον ίδιο τον εαυτό τους. Οπότε δεν συζητιέται να το συζητήσουμε. Λοιπόν, και η Madame Julia Roberts πέρασε μια χαρά μέσα, ενίσχυσε και το κίνημα, ενδεχομένως θα ενισχύσει και τη βιομηχανία. Δεν ξέρω εάν θα βγουν εναντίον της και θα βγάλουν τίποτα φετφάδες να τις σκοτώσουν, ή ορθοπαιδικοί που θέλουν να παραλαμβάνουν γυναίκες με σπασμένα ποδάρια επειδή είναι σε 14 πόντα, σε ένα διαρκές live εργασιατικό και μη πορνό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Άχα τη δύναμη, να είμαι Τζούλια Ρόμπερτς την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χώρο για να κάνω και πλάκα, από το soundtrack της ταινίας The Trouble with Bliss. Η στίχνη είναι της Μαρίας Παπαδάκης, το τραγούδι ο Βασίλης Λέκας, η μουσική είναι του Ντάνιελ Άλγε. Στη στεριά υποφορώ και καρτερώ, ένα καράβι να με πάρει από εδώ. Ό,τι αγαπώ τα ακολουθώ, μα μου φωνάζει η ζωή να τα αρνηθώ. Γερός καρύ έχω κορμί, μα με ρίξε μπαρκο σε ερημική ακτή. Αχ, να είχα τη δύναμη να πω, φτερά ανοίγω και πετώ, τα όνειρά μου σε κοινό. Θέλω να ανοίξω μα δεν έχω τα κλειδιά. Σαν το γυαλί σπάω ζωή, που σε μια άκρη με πετάς χωρίς φωνή. Καιρός καρύ έχω κορμί, μα με ανοίξε μπαρκο σε ερημική ακτή. Αχ, να είχα τη δύναμη να πω, φτερά ανοίγω και πετώ, τα όνειρά μου σε κοινό. Φοβάμαι να μην πέσω στον κρεμό και προχωρώ προσεκτικά. Ανοίγω δίχτυα ασφαλείας στην καρδιά, σε ένα σκηνή ακροβατό. Αλλά φοβάμαι να μην πέσω στον κρεμό και προχωρώ προσεκτικά. Ανοίγω δίχτυα ασφαλείας στην καρδιά. Αχ, να είχα τη δύναμη να πω, φτερά ανοίγω και πετώ, να πω ευχαριστώ στην Πόπη που νομίζει ότι πήγα μόνη μου διακοπές το Πάσχα. Στον πόλεμο ήμουν κοριτσάρα μου, δεν πέρασα όσο φαντάζεσαι καλά. Μετά γύρισα και πήγα και άκουγα τον Νταβούτογλου να λέει πόσο δικιά του είναι η θάλασσα του Αιγαίου, η ειρήνη και η φιλία του με τον Τσίπρα. Πέρασα, τι να σου πω. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο τον Καραγιαννάκη που λέει ότι ο αντιλαϊκός κατήφορος της δεύτερης φοράς αριστερά. Κόψτε τα αυτά. Νίκο, τελείωσε. Ποια δεύτερη και πρώτη φορά αριστερά? Δεν είναι αριστερά. Για να είμαστε και σοβαροί. Άμα αρχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε ως αριστερά, θα την πατήσουμε. Στο τέλος θα πουλάνε την Ακρόπολη και θα νομίζουν ότι είναι για το καλό μας. Και μια και λέω και διάφορα προσωπικά πράγματα όπως είναι τα μηνύματα. Ξέρεις τι είναι να έχεις ξυπνήσει από τις 6 όπως εγώ, να κάθεσαι εδώ, οι τυραννίες του παρουσιαστή, για να γιαστιευτώ λιγάκι, να πεινάς και να έχεις μπροστά σου στη Real Taste και Style που κυκλοφορεί την Κυριακή με τη Real News, 100 συνταγές η μία καλύτερη από την άλλη. Βλέπω μπροστά μου και φτεδάκια, κοτόπουλα, παϊδάκια. Έχει ανήκει η όρεξή μου. Στην ΕΡΤ βλέπω ελληνικά αυγοτάραχα. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μπορεί να με υποχρεώσει κάποιος στην Ελλάδα το 2016 να φάω παγωτό αβοκάντο. Δεν αντέχω τέτοιους εξωτισμούς. Λίγους ακόμα και θα θεωρήσω μεγάλον άντρα το κατρούγκαλο. Συνέλθετε. Οπότε προτιμώ να πάω στα στέκια των ανώμων. Ο Χρήστος Νικολόπουλος ερμηνεύει. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου. Στα στέκια των ανώμων, στις πονηρές γωνιές, δεν θα ακουστούνε όρκοι που λένε στις γειτονιές. Στα στέκια των ανώμων, στις πονηρές γωνιές, δεν θα ακουστούνε όρκοι που λένε στις γειτονιές. Μιλούν δική τους γλώσσα και συνθηματικά, σαν φύλλα στον αέρα μιλούν τα ελληνικά. Στα στέκια των αγγέλων που ξέπεσαν στη γη, ζητάει κάθε μόρτης για να προσκοληθεί. Ρουφιάνοι δεν τους νοιάζουν, μη θέκουν τσομπολιά, τους νοιάζει να έχουν μόνο τσιγάρο και φιλιά. Στα στέκια των ανώμων και των αμαρτωλών, χωράρι θυμιατίζουν με ξόρια των τρελών. Ξορκίζουν αστυνόμους και αγαπητικούς, και μόνο τα μπουζούκια στα χέρια τους ακούς. Στα στέκια των αγγέλων που ξέπεσαν στη γη, ζητάει κάθε μόρτης για να προσκοληθεί. Ρουφιάνοι δεν τους νοιάζουν είτε κουτσοβολιά, τους νοιάζει να ακούν μόνο τσιγάρο και φιλιά. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι μέσα σε όλα αυτά εγώ περίμενα σε όλο αυτό το διάστημα που μου φάγανε οι δύο απεργίες και δεν μπόρεσα να σας ακούσω και να μοιραστώ μαζί σας, αλλά έπρεπε να γίνουν. Περίμενα να γίνει το κύπελο. Κύπελο εδώ, κύπελο εκεί, κύπελο παραπέρα, από αναβολή σε αναβολή. Περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποιο Σαββατοκύριακο? Σαββατοκύριακο φάνε ένα νομοσχέδιο, Σαββατοκύριακο φάνε ένα άλλο νομοσχέδιο. Την έχουν δει στο weekend, αυτό για να σας ξεψαρώνω και λιγάκι. Νομίζω το κάνουν επίτηδες Σαββατοκύριακο. Διότι όταν έχεις πει τόσα ψέματα και όπου να είναι 1η Ιουνίου θα φτάσουν και οι πρώτοι λογαριασμοί, οι αυξημένοι και οι κομμένοι, δηλαδή οι κομμένοι σε ό,τι αφορά τα έσοδα και οι αυξημένοι σε ό,τι αφορά. Θα δείτε πώς θα γίνει. Τον αφήνει τον άλλον, τον βουλευτή σου από του 153 που τον έχει έναν και έναν, του κάνει αέρα, του κάνει μασά, του κουβαλήσει μέχρι και ξέρω εγώ. Μπορεί να του κουβαλήσουν και χορεύτριες όλους μαζί για να περάσουν καλά να ψηφίσουν. Του αφήνει αυτού να σκουθούν να πάνε στις πόλεις του? Όχι, καθόλου. Διότι δεν είναι και της μοδός τώρα και τα γιαούρτια που πέφτανε στον Άδωνη, σε μένα, σε οποιονδήποτε άλλον. Όχι, όχι. Τώρα αρχίζει και χοντραίνει το πράγμα και φραστικά και λεκτικά. Όχι από πλευρά χτυπημάτων, όχι προς Θεού. Αλλά το προγκάρισμα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε για να έχει κι άλλο θειοβουλευτής, δεν πήγα στο χωριό, τον βάζει να δουλεύει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, τριήμερο, τάχα μου δίθεν, γιατί έχει πολλή δημοκρατία. Ξεμπερδεύει, τη Δευτέρα πρέπει να είναι πίσω στην Αθήνα για τη Βουλή. Έτσι γίνεται η επικοινωνιακή πολιτική. Βάσανα πίκρες και φαρμάκια καραβοτσακίσματα. Σαν το βράχο που τον δέρνουν τη θάλασσα στα κύματα. Μες στο σπίτι μου για σένα όλοι με μαλώνουνε, λένε ζώρικες κουβέντες και με φαρμακώνουνε. Ελπίζω αυτό να έχετε καταλάβει ότι είναι για μεγάλο έρωτα. Δεν μπορεί να είναι για τον Τζίπρα που έχετε βάλει μέσα στο σπίτι σας με την ψήφο σας. Και επειδή θέλω να σας αποχαιρετήσω με μια πάρα πολύ ωραία μουσική, το τραγούδι είναι γραμμένο το 1936, είναι τα καραβοτσακίσματα του Μάρκου Βαμβακάρη. Η στίχη και η μουσική είναι του μεγάλου Μάρκου. Στο τραγούδι θα ακούσετε το Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και από μέναν να είστε καλά, να περάσετε καλά και να έχετε το αίσθημα ότι μπορείτε μόνοι σας να αλλάξετε τα πράγματα μαζί με όλους τους άλλους. Δεν μπορείτε όταν δεν συμμετέχετε. Μεγαλύτερο πράγμα από την αδράνεια και τιμή συμμετοχή ως αυτοκαταδίκη δεν υπάρχει. Τώρα, πού θα συμμετέχετε? Δεν πιστεύω ότι θα σας φωτίσει ο Θεός. Κάνα σφυροδρέπανο μπορεί. Καλό Σαββατοκυριακό. Give me.